1 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Inwoners van Zuidoost-Limburg maken zich grote zorgen over de sluiting van de spoedeisende hulp in Heerlen. Volgens het ziekenhuis is de sluiting nodig vanwege een groot personeelstekort. Daarom moet de spoedzorg en de kraamafdeling verplaatst worden naar Sittard-Geleen, zo'n 20 kilometer verderop. Tegenstanders van de plannen hielden een protestmars en haalden 30.000 handtekeningen op. De spoedeisende hulp staat in meer plaatsen onder druk. Zo is de spoedpost in Zutphen alleen nog overdag open en sluiten op termijn twee ziekenhuizen in Sneek en in Heerenveen. De Rwandese oud-bestuurder Pierre Kayondo is dinsdag in Frankrijk gearresteerd voor zijn rol bij de genocide in Rwanda in 1994. Hij is aangeklaagd voor medeplichtigheid, zeggen bronnen tegen het Franse persbureau AFP. Tijdens de genocide was Kayondo bestuurder in het westen van het land. Hij zou Hutu-milities hebben gevormd en wapens hebben geleverd. Later zou hij in het Rwandese parlement hebben gezeten. Bij de volkerenmoord in Rwanda werden leden van de Tutsi-minderheid gedood door gewapende Hutus. Dat gebeurde vaak op gruwelijke manieren. De Siciliaanse maffiabaas Matteo Messina Denaro ligt in coma en kan daar niet meer uitkomen, dat zeggen Italiaanse media. Hij werd in januari gearresteerd in Palermo nadat hij 30 jaar op de vlucht was geweest. Denaro werd meerdere keren veroordeeld tot levenslange celstraffen, onder meer voor de moord op twee onderzoeksrechters in Italië. Drie vrouwen zijn in Canada aangeklaagd vanwege fraude met subsidies die bedoeld zijn voor de Inuit. De vrouwen lichten twee lokale organisaties op. Ze zouden onterecht ongeveer 5000 Canadese dollar hebben ontvangen. Dat is ongeveer 3500 euro. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht zijn er opklaringen met in het binnenland wat mist. Komende dag schijnt de zon, maar in de middag zijn er stapelwolken. Het wordt ongeveer 20 graden. Na het weekend wordt het nog iets warmer, ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 24 september. We gaan het, komt een mooie nacht aan. Heel Nederland staat alleen maar in het teken van de politiek, dus daar blijven we nu even bij weg. We gaan het hebben namelijk over de ouderenzorg, want ja, dan komt het kabinet. Kabinet komt toch even ter sprake, maar zij trekken ruim 345 miljoen euro uit om deze in Nederland te verbeteren. En met dit geld moeten ouderen onder het genot van de juiste zorg langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Maar hoe is die ouderenzorg geregeld in de Verenigde Staten en Ecuador? Dat hoor je allemaal zo, maar na de klok van 16:30 gaan we het ook hebben over gendergelijkheid. Deze week stond het namelijk in het teken van gelijke beloning op de werkvloer. En helaas verdienen vrouwen gemiddeld maar 87% van een mannelijk salaris. En daar moet verandering in komen. Maar hoe zit het met de gendergelijkheid tussen man en vrouw in Engeland? Dat hoor je allemaal zo en ik ben ook benieuwd waar jij op dit moment aan het luisteren bent. Laat het mij weten via de gratis NPO Radio 1 app. Of je mag ook bellen naar 0800-1121. En je mag van overal laten weten of je nu in Alphen aan de Rijn zit of misschien wel in Chili. Laat het mij weten. En dan... BNN Vara. De wereld. De wereld. De wereld. De wereld van BNN Vara. Rosa Wierda. Maar voordat we het al over al deze onderwerpen gaan hebben, stel ik je eerst voor aan mijn correspondenten van het eerste uur aan de hand van het actuele nieuws daar. En daarvoor vlieg ik eerst naar de Verenigde Staten, want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, een hele goede middag voor jou. Ja, en een goede avond voor jou, Rosa. Dankjewel. Ja, goeienacht inderdaad. We zijn er alweer. In de VS, goed nieuws voor alle fashionista's die ook ambitie hebben om senator te willen worden. Want de dresscode is namelijk veranderd. Waarom? Hoe is die dresscode precies veranderd? Ja, nou ja, was het verplicht om een pak aan te hebben als je op de senaatsvloer jezelf wilde begeven. Dus als je daar echt werkte. Mensen die kwamen kijken, en daar was ik er ook een van in mei, die mogen wel gewoon een korte broek aan, maar dat is dan op de publieke tribune. Ja. Maar beneden, nee, je moest echt altijd netjes gekleed zijn. En voor vrouwen was er ook, mocht je een broekpak. En dan sinds 2 jaar mochten ze dan ook sleeveless t-shirt zeg maar aan, of bovenstukjes. Ja. Maar nu is het zo dat je mag gewoon casual komen. En, dus je hoeft geen pak meer aan. En dat betekent, er is één senator, meneer John Fetterman uit Pennsylvania. En die draagt eigenlijk nooit een pak. En op de verkiezingscampagnes was hij ook altijd in zijn shorts. Heeft hij van die basketball shorts draagt hij en een hoodie. Ja. Want hij is een man van de people. En die loopt dus nu ook gewoon daar zo in zijn shorts. En in een hoodie loopt hij zeg maar op de senaatsvloer rond. Ik vind het toch bijzonder. Ja, ik weet niet precies waarom ze het echt zo erg verlaagd hebben. Want ik heb echt zoiets van, je kan ook business casual doen, ja, toch? Precies. Weet je, dat je geen stropdas, geen jasje of zo. Maar nee, het is echt heel erg verlaagd. En meer om met de tijd mee te gaan. Zijn er ook al tegenstrubbelingen. Natuurlijk van een hoop Republikeinse senatoren. Die zeggen van ja, maar het is het respect naar de Senaat als een geheel. Moet je bewaren door een beetje netjes te kleden. En ook aan de democratische kant zijn er een aantal die zeggen, we willen het toch een beetje strenger maken weer. Dus er zijn wat moties ingediend om het weer te veranderen. Maar nee, tot nu kun je gewoon in je hoodie en je shorts kun je gewoon stemmen uitdelen. Ik kan zelfs in je zwembroek komen als je wil. Ja, nou, dat is ook wel grappig, want Susan Collins van Maine, die zei ook van, ja, ik kan er wel in mijn bikini komen, maar dat wil niet zeggen dat ik het ga doen. Dus mensen op Twitter die hadden ook echt zoiets van, doe maar niet. Want ja, Susan Collins is ook de gemiddelde leeftijd in de Senaat, is ver boven de 60 en Susan Collins valt daar netjes in. Dus nou, ja, dat wilden mensen ook niet zien in de bikini, zeggen ze. Maar elk lichaam is natuurlijk prachtig, hè? Oh ja, ik vind het ook allemaal prima. Het zal mij weinig storen. Maar de kritiek op Twitter was duidelijk. Ja, ik ben benieuwd hoe lang ze dit gaan volhouden. Ik denk dat het een paar maanden duurt. En misschien na de zomer, als de winter weer komt, dat mensen toch lange broeken weer aangaan. En gewoon een mooi colbertje. Ja, we gaan het zien. Ja, precies. Dankjewel Raymond Kranenburg vanuit de Verenigde Staten. En ik spreek je zo meteen over de ouderenzorg daar. Ja, is goed. En dan vliegen we door naar Ecuador, want daar woont Rebecca Braak. Rebecca, een hele goede avond. Hey Rosa, hoe gaat het? Goed, hoe is het met jou? Ja, hartstikke goed. Goed, het is ook goed nieuws, ook in Ecuador, want de metro gaat eindelijk open. De metro van Quito. Waarom is dat zo bijzonder dat deze open gaat? Het is de eerste metro van Ecuador en ze hebben 8 jaar gewerkt aan deze metro. En het is eindelijk nu zover dat we kunnen gaan beginnen met er gebruik van te maken. Want het verkeer in Quito is echt mega, mega, mega druk. En je hebt nu alleen maar bussen voor publiek transport. Mm. Dus het is erg fijn als er een metro is die ons kan helpen. Wat goed. Waarom is het zo lang geduurd voordat er überhaupt gebouwd werd aan een metro? Als het al zo druk is in Ecuador? Ja, politiek, hè. Dus het moet door allerlei commissies worden goedgekeurd en dan moet het worden aanbesteed. Er is nu een Spaans bedrijf wat een deel van de bouw heeft gemaakt, de bouw heeft gedaan samen met een Colombiaans bedrijf. Dat duurt allemaal ontzettend lang. Ja. En nu was er een testperiode geweest. Dus in april waren er allemaal testen. Maar toen was de metro maar open voor 4 uur per dag. En dat was al te veel en dat ging al niet goed. En van de 18 wagonnen zijn er maar 6 getest. Dus het was allemaal een drama. Dus nu dat er weer dat er goed nieuws is, dat het vanaf 1 december echt gaat werken voor 15 uur per dag. Daar zijn we echt heel blij mee. Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Wordt het nog feestelijk geopend? Ik neem aan van wel, maar ik weet nog niet wat precies de festiviteiten gaan zijn. Nee. Maar ik denk dat er heel veel mensen een eerste ritje willen maken in de metro. Nou, we gaan het allemaal zien. 1 december is het dus zover, dan gaat de allereerste metro van Ecuador open. Dat wordt een groot feest. Alvast veel plezier daarmee, maar hou ons ook op de hoogte hoe het allemaal gaat. Zal ik doen, dankjewel. Oké, dankjewel. Tot zo. En dan vliegen we door naar het Verenigd Koninkrijk, want daar woont Nicole Nieman. Nicole, een hele goede avond. Een hele goede nacht is het inmiddels, denk ik, bij jullie. Ja, dat klopt inderdaad. Hey, er is in Engeland veel kritiek op de Britse premier Rishi Sunak, want hij heeft aangekondigd dat het Britse klimaatbeleid gaat veranderen. Hoe gaat dat veranderen? Ja, nou, hij wil de klimaatdoelen zeg maar bijstellen. Althans niet ten aanzien van 2050, maar eigenlijk de weg ernaartoe. En hier en daar de regels wat versoepelen of minder snel invoeren. Omdat hij zegt daarmee de hardwerkende burgers zeg maar, te kunnen helpen. En dat ze daar iets minder voor opdraaien. Ook vindt hij, of dat zegt hij in ieder geval, dat hij niet het braafste jongetje van de klas wil zijn. En daarmee heeft hij een hele hoop kritiek inderdaad over zich heen gehad. Ja, waarom vindt het volk dit zo onprettig, om het even zo te zeggen? Nou, het komt uit verschillende hoeken eigenlijk. Bijvoorbeeld grote bedrijven, onder andere motorfabrikant Ford. Was niet te spreken. Er zou de regel ingevoerd worden dat er na 2030 geen benzineauto's meer mochten rijden. Dat is nu verlaagd naar 2035. Maar goed, daarmee help je bedrijven natuurlijk ook niet. En zeker niet als je steeds van beleid wisselt. Dus die was absoluut daar niet over te spreken. Ik begreep dat Al Gore ook zwaar teleurgesteld heeft gereageerd. Omdat hij vindt dat de UK als een soort voorbeeldland zou moeten dienen. Maar dit dan verbaast het me toch. Want Sunak staat er eigenlijk onbekend dat klimaat bij hem niet hoog in het vaandel staat. Is dit waarom hij deze keuze maakt? Nee, ik denk dat het meer te maken heeft met de verkiezingen die eraan zitten te komen volgend jaar. Wat we hebben gezien in een van de voorverkiezingen, volgens mij was het 2 maanden geleden, is dat mensen die heel hard roepen dat ze bepaalde maatregelen graag zouden willen zien om het klimaat te verbeteren. Op het moment dat het echt wetgeving gaat worden, dan trekken ze zich terug of kiezen ze een andere richting. En ze zeggen dat dat een van de redenen is waarom hij andere lijnen heeft gekozen. Ja. En ook een zich beter wil onderscheiden ten opzichte van Labour. Ja. Hoe, want dit plan dat is er nu, wordt het ook dan ook echt doorgevoerd? Nou, het is, je moet het natuurlijk maar afwachten. Ik bedoel, er zijn wel meer leiders geweest die weer een enorme U-turn hebben gemaakt. Ja. En dan heb je verkiezingen volgend jaar, dus wellicht wordt dat weer teruggedraaid. Okay. Opvallend was dat King Charles tijdens zijn staatsbezoek in Frankrijk juist heeft opgeroepen om nou met Frankrijk te gaan samenwerken en de klimaatdoelstelling te halen. Dus dat staat natuurlijk weer haaks op wat Rishi Sunak heeft gezegd. Ja. Nou, we gaan zien hoe dit allemaal gaat aflopen. Of het ook echt gaat gebeuren wat hij voorstelt. Ik wil je voor nu heel erg bedanken, Nicole Nieman vanuit het Verenigd Koninkrijk. En ik spreek je zo meteen. Graag gedaan en tot zo. Tot zo. De eerste plaats. Iedere week probeer ik op deze plek even het thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit je nou zelf te luisteren en denk je, dit liedje, dat moet hier gedraaid worden, stuur ze dan in via de gratis NPO Radio 1 app. Deze week graag aandacht voor De Toegift, want deze band, die was er opeens dit jaar uit het niks. Een Zeeuwse band die de Nederlandse taal als geen ander inzet in hun fluwelen indie pop. Dit hebben ze zelf geschreven, dit heb ik niet bedacht, maar ik vind het wel kloppen. En ook al zijn ze er pas net, ze maken zeker wel diepe indruk, zo werd ze door mijn collega's van 3 voor 12 uitgeroepen tot de beste show van Noorderslag 2023. En het debuutalbum kreeg zelfs 5 sterren van de Trouw. Deze zomer hebben ze ook heel erg hard aan de weg getimmerd tijdens de festivalzomer. Zo stonden ze onder andere Concert at Sea en Into the Great Wide Open. En in november beginnen ze met een najaarstour waar nog kaartjes voor zijn. Dus laat je verrassen door De Toegift. Dit is het nummer Zo waren de dagen. Kom ik te ver misschien? Of stond ik te kijken langs de kant? Ik herinner me niets meer van. En heb ik mijn oranje paars licht rood als de avond komt? Oh, ik wou dat ik dat kon ondergaan met de zon. deze kaart. Mijn hoofd is leeg en mijn hart is vol. De tijd staat stil en ik loop maar wat rond. Prachtige muziek van de nieuwe Nederlandse band De Toegift. En dit was Zo waren de dagen. BNN Vara. De wereld van. De wereld. De wereld van. De wereld van. De wereld van BNN Vara. Rosa Wierda. Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag. En uit de miljoenennota bleek dat er flink wat extra geld aan de ouderenzorg uitgegeven gaat worden. Maar liefst zo'n 345 miljoen euro. Met dit geld willen ze de thuiszorg verbeteren en de faciliteiten aanschaffen om ouderen langer en zelfstandiger thuis te laten wonen. Of dit de juiste oplossing is, dat is nog maar de vraag. Maar de hoop is er. Veel zorgmedewerkers maken zich namelijk grote zorgen over de toekomst van de ouderen. We zien dat het anders moet in de zorg, maar met de huidige maatregelen die aangekondigd zijn, de kortingen op de ouderenzorg, gaat dat niet nu al lukken. Krijgen wij het allemaal nog drukker dan we het al hebben? En de ouderen die hebben recht op meer zorg, in ieder geval dezelfde zorg die ze nu krijgen. Ik ben vooral bang dat de ouderen die wij verzorgen geen fijn leven meer hebben. Geen fijn laatste stukje van hun leven meer hebben. Wij zijn het volledig met de minister eens dat de vernieuwing in de ouderenzorg moet plaatsvinden. Maar als wij te maken krijgen met dergelijke financiële vraagstukken, dan zijn we bezig met reorganiseren in plaats van aandacht geven aan vernieuwen. Ja, want op dit moment gaan nog veel ouderen in Nederland hun laatste jaren in het verpleeghuis. En daar worden ze 24 uur per dag geholpen door verpleegkundigen, waar eigenlijk te weinig mankracht voor is. Maar hoe gaat dit in het buitenland? Is het daar ook vanzelfsprekend om ouderen bijvoorbeeld in een verpleeghuis te stoppen, om het even zo te zeggen? Of gaat het er heel anders aan toe? Ik ga daarover in gesprek met mijn correspondenten uit de Verenigde Staten en Ecuador. En ik vlieg als eerste naar de Verenigde Staten, want daar woont mijn correspondent Raymond Kranenburg. Raymond, goedemiddag wederom. Ja, goedemiddag Rosa. De zorg voor ouderen in de VS, hoe wordt dat geregeld op dit moment? Vaak ligt toch uiteindelijk de zorg van ouders, van ouderen heel vaak bij familieleden. Er is echt wel zorg voor in verzorgingstehuizen en dergelijke. Maar dat moet je wel kunnen betalen. Dat is echt knap duur. Je ziet dus echt wel dat er hier een hoop mensen of thuis blijven wonen en dus een hulpje aan huis krijgen of zo. Of dat ze toch dat er ingetrokken wordt bij kinderen voornamelijk. Dat verbaast me eigenlijk wel, want je hoort het wel vaker dat ouders bij hun kinderen in gaan wonen. Maar dat had ik niet zo heel erg verwacht in de Verenigde Staten. Hoe kan het dat die verzorgingshuizen zo ontzettend duur zijn? Omdat je redelijk wat, amenities hebt. Kosten zijn gewoon een hoop. Je betaalt voor een jaar in een verzorgingshuis zo'n $100,000. En voor een thuishulp is dat zeg maar $54,000 per jaar. Dus dat is flink wat geld. Er wordt gewoon redelijk voor je gezorgd. Nou zijn er dus ook, is er ook een mogelijkheid om, als je dus heel weinig geld hebt of eigenlijk niks, dan is er Medicaid. Er zijn eigenlijk twee verzekeringen die ouderen krijgen na hun 65. De ene is Medicare, mm-hmm. Dat krijgt iedereen. Het ziekenfonds, een beetje dat idee. Maar er zit geen langdurige zorg in. Dat is gewoon, ja, je bent ziek, je wordt geholpen, je wordt beter. Er zit wat fysiotherapie aan vast of wat dan ook. En het eindigt. Er is een einde. Medicaid is, als je heel arm bent, dan betaalt de staat alles voor je. Maar dan mag je maar $2,000 in bezit hebben per maand. Okay. En ja, dat is dus echt heel weinig geld. Zelfs als je een pensioentje hebt, dan kan je dat krijgen. Maar je mag daar niet meer dan $2,000 per maand aan overhouden. En dat moet dus echt volgende maand ook weer maar $2,000 zijn. Je mag alleen een huis hebben als je daar een plek om te wonen. Dat is echt heel weinig geld. En dus een hoop mensen vallen tussen wal en schip. En ze zijn niet rijk genoeg om een volledige verzorging te krijgen in een verzorgingstehuis. En ja, ze willen niet arm genoeg zijn om aan Medicaid te kunnen deelnemen. Nee, dus eigenlijk heel die middenmoot die valt eigenlijk in het water tussen het wal en het schip, zoals je al zei. Hoeveel ouderen gaan er ongeveer naar deze tehuizen? Je hebt zo'n 56 miljoen 65-plussers. Dat noemden ze ouderen, tenminste in een onderzoek wat ik vond in de VS. En zo'n 1,3 miljoen daarvan wonen in een verzorgingstehuis. En zo'n 800.000 hebben assisted living. En dat is dus zo'n 3% heeft een vorm van hulp, al dan niet volledige verzorging. Dat is... Ja, het idee is hier dat je heel lang gezond wil blijven. Ja. Zolang je gezond bent, kost het niks eigenlijk. En dan fingers crossed, weet je, dat is een beetje het idee. Ja, dat is een beetje het beeld ook van Amerika. Zolang je gezond bent, dan kan je fantastisch leven eigenlijk in de VS. Maar zodra je afhankelijk wordt van de zorg, dan wordt het wat moeilijker. Maar dat idee wat wij hebben in Florida, waar dan al de senioren zouden zitten, dat is dus alleen maar weggelegd voor een heel klein gedeelte. Niet alleen hoor. Je hebt hele rijke communities in Florida. Ten zuiden van Orlando zitten de meeste. En je hebt hele rijke, de Villages is een hele bekende, waar iedereen in zo'n golfkart rijdt en een heel groot huis heeft. Een zootje bejaard bij elkaar. Maar je hebt ook goedkopere. Je hebt ook een soort van trailer parks, is een beetje oneerbiedig om het zo te noemen, maar toch wat goedkopere woonwagen communities, waar ook een heleboel oudere mensen wonen. En ja, op een of andere manier, Amerikanen, vooral aan de oostkust van Amerika, die vinden het prettig om, als ze wat ouder worden, om naar Florida te verhuizen. Toch goed voor dat warme klimaat, is toch goed voor je lichaam, zegt men altijd. Ja. Ze worden ook echt snowbirds genoemd hier. En het is eigenlijk vanaf Minnesota, Ohio, Illinois, New York, New Jersey. Overal waar het zeg maar sneeuwt in de winter, elke winter. Dat soort mensen, zodra ze wat ouder worden, dan proberen ze toch wat zuidelijker te gaan wonen. En Florida is dan redelijk populair. En ja, het grappige van Florida is ook, ze doen ook hun best om bejaarden aan te trekken. Mm-hmm. Want er is bijvoorbeeld geen inkomstenbelasting. En erfbelasting is heel erg laag. Dus als je wat wil laten erven door je kinderen, dan is dat het beste om dat vanuit Florida te doen. Kijk, wordt het toch allemaal weer gemotiveerd door geld? Dat is toch bijzonder? Ja, uiteindelijk wel. Maar als we het dan nu toch over die middenmoot gaan hebben, die niet eindigen in een duur verzorgingshuis of in een mooie compound ergens in Florida, die komen dan terecht bij de familie. Hoe combineert men dat? Hoe zorgen zij dat zij goed kunnen zorgen voor hun ouders die ook bij hen in huis komen wonen? Nou, dat is ook nog wel een punt. Je ziet dus, natuurlijk moet eigenlijk het hele gezin daar aan meewerken. En dat is dus inkluis kinderen en dergelijke, die dan ook wel eens wat voor opa of oma moeten doen. Je ziet echt mensen die ook hun baan opgeven of part-time gaan werken om te kunnen zorgen voor de ouderen. En dat is dan toch ook best wel een financiële belasting. Naast dat er natuurlijk ook kosten zitten aan het feit dat oma er nu woont. Ze moet ook eten en ze gebruikt ook water en licht en al dat soort dingen. Jij wordt verantwoordelijk voor het brengen naar de afspraken met de doktoren en dergelijke. Dus er zit echt wel een hele financiële druk op mensen die dat gaan doen. En dat is echt niet altijd makkelijk. Is het wel zo dat je kan hier wel... laten certificeren, zeg maar, als mantelzorger. En dan kan je dus ook wat meer dingen doen. Want ja, hoe uitgebreider de verzorging wordt, en dat is ook weer zoiets... Mensen worden steeds ouder en dus de dingen die ze hebben worden ook steeds gecompliceerder. Het is veel meer een combinatie van allerlei dingen waar vroeger oma werd oud en ze was dood als ze 75 was. Is oma nu nog steeds levend op 95 en heeft ze 13 verschillende dingen. En dus daar kan je dus wel in laten opleiden een beetje als mantelzorger. En dan betaalt de staat dus, toch helpt de staat wel mee met wat kosten. Er zijn wel mogelijkheden waarbij je dus aanvraag kan doen op hulp. In kosten of dat je een bepaalde betaling die normaal van de Medicaid naar zo'n verzorging zou gaan, dat jij die dan zou krijgen. En dat zou dus wel mee kunnen helpen in de betaling in het huishouden. Dus dat scheelt dan nog wel een beetje. Maar over het algemeen is de druk enorm op dat soort mensen. Ja, dat is ook lang niet genoeg, lijkt me. Ik ken de VS zoiets als de thuiszorg, wat hier een hele grote rol speelt in de zorg voor ouderen. Ja. Nee, de assisted living gaat hier heel breed. Ja. En dat is van volledig een zuster, 24/7 een registered nurse aan huis. Tot, twee keer in de week iemand die langskomt om een beetje de boel af te nemen en wat maaltijden klaar te zetten en ze een beetje te helpen met goed te wassen, weet je wel, in plaats van een beetje aan de wasbak. Dus dat soort dingen, de variété is heel erg groot. En de kosten is natuurlijk van, wat doet iemand? Een echt volledige nurse, die kost natuurlijk een hoop meer dan iemand die even een beetje de boel komt afstoffen en een praatje komt maken. En maar, wordt dat dan wel gedekt thuis door de verzekering? Of ligt dat eraan? Dat hangt ook weer vanaf een beetje wat voor verzekering je hebt. Maar zeker als er medische oorzaken zijn of die betaald worden door Medicaid, dan ja, dan helpt de verzekering mee aan, ja. aan dat soort kosten. Je kan je ook extra laten verzekeren. Dat zelfs hulp in de huishouding, mocht dat ooit nodig zijn, dat je daarmee dat betaald kan worden. Je kan je echt voor alles hier laten verzekeren, mocht je dat willen. Dat is goed om te weten. Nu weet je hier ook zelf vrij veel van, omdat je zelf ook zelf in die situatie hebt gezeten. Zou je daar wat meer over vertellen? Twee jaar geleden, 2021, had mijn schoonvader kreeg een hersenbloeding. En dat was ook een heel complex verhaal. Hij woonde eigenlijk in twee staten. Hij had een huis in Tennessee, maar hij was ook heel vaak in Florida. Want daar woonde zijn stiefdochter. En dus samen met zijn vrouw zat hij daar heel vaak in de winter. Hij had een huis, maar hij had ook heel veel rekeningen die nog open stonden. Er waren nog wat extra ziektedingen die erbij kwamen naast de hersenbloeding, die opeens naar voren kwamen en ja, waar aandacht aan besteed moest worden. En dat is ook echt wel redelijk wat druk op mijn vrouw geweest. Die moest ook, 6 maanden heeft ze vrijgenomen van haar werk. En dat kan iedereen in een wet, de Family Leave Absence Act of something like that. Maar dat geeft je dus de mogelijkheid om 6 maanden, tot 6 maanden geloof ik, onbetaald verlof te krijgen. Om te kunnen zorgen voor een familielid, een direct familielid. En dan kun je ze dus niet ontslaan. En je bepaalde verzekeringen blijven dan doorgaan. Dus daar heeft ze gebruik van gemaakt. Maar die is ook de hele tijd weer gevlogen tussen Florida en Tennessee. En heeft uiteindelijk de hele boel moeten opruimen. Er was geen geld om hem in een duur verzorgingstehuis te doen. Dus alles moest verkocht worden, zodat hij minder dan 2000 had. Zodat hij Medicaid kon krijgen om uiteindelijk 24/7 verzorging te krijgen in een verzorgingstehuis. Wat niet een verzorgingshuis is waar je wat je krijgt als je $100.000 per jaar betaalt. Weet je? Dus dat, je ziet echt wel een verschil in kwaliteit. Want daar hebben we dus ook wel naar gekeken. Mm-hmm. Maar dat was gewoon niet te doen. En ja, dan merk je toch wel wat een druk dan zoiets oplevert op iemand. En dat is toch niet. Laten we hopen dat met mijn andere schoonmoeder, met mijn schoonmoeder, die nu ondertussen 90 is, die wordt 90 in oktober. En die gaat nog steeds dansen. Dus die is nog helemaal gezond. Laten we hopen dat die gewoon op een gegeven moment niet meer wakker wordt over 10 jaar, weet je wel. Dat die dan denken, oh. Nee, maar goed. Ja, dat het vredig in de slaap inderdaad voorbij gaat. Ja. Daar kan ik me iets aan voorstellen. De VS heeft wel nog ook een lange weg te gaan dan in de ouderenzorg, als ik het zo hoor. Want dit is niet de manier waarop je het zou willen. Nou, niet als je geld hebt. Nee. Ja, en daar komt het toch allemaal weer op het geld neer in de VS. Ja. En dat is het punt. Kijk, dit, alles is hier wel. Iedereen kan hier gewoon een fantastische zorg hebben. Verzorgenden worden ook wel goed betaald. Al moet ik zeggen dat er bij de Medicaid hulp in de huishouding en zo, dat daar wel een wachtlijst is voor zeker de heel extreme hulp. Er is iets van een 2 jaar wachttijd als het allemaal betaald moet worden door de regering. Maar er is geld genoeg om meer mensen te betalen en om een hoop meer mensen een goede verzorging te geven. Maar ja, dat hangt allemaal weer af van geld. Ja. Nou, de American Dream. Tot zover. Ja. Ja. Ik wil je bedanken, Raymond Kranenburg vanuit de Verenigde Staten. En ik wens je een hele fijne avond. En ik hoop dat je dansende schoonmoeder, dat daar alles nog goed mee blijft gaan. En dat ze blijft dansen. Ja, voorlopig wel. We zullen zien. Heel goed. Fijne avond en tot snel. Dank je wel, tot snel. Yılda 110 bin hastaya hizmet veren... bir yerinde bağlama, kömür gözlüm ağlama. Ben buralı değilim, bana gönül bağlama. Jorda Althengun, een van de meest populaire bands van dit moment. Ze zijn half Nederlands en half Turks. En eigenlijk is het gek dat je nog niet van ze hebt gehoord. Want dit is een van de meest succesvolle bands op dit moment van Nederlandse bodem. Ze vertalen oude traditionele Turkse muziek in een soort psytrance nummers. Dat echt wordt platgespeeld op allerlei festivals. Helemaal door de hele wereld. Ze stonden al op Coachella en de VS. Ze staan binnenkort in Zweden, in Noorwegen, in Denemarken. En ze hebben zelfs al een Grammy gewonnen. Althengun, en dit was het nummer Dr. Chivanim. De wereld van PNNVARA. En dan vliegen we door naar Ecuador, want daar woont Rebecca Braak. Rebecca, een hele goede avond wederom. Hey Rosa. Ja, we hebben het dus over de ouderenzorg, maar ja, wij stoppen toch meestal onze ouders, dat klinkt heel bruut, ze in verzorgingstehuizen als dat kan, of de thuiszorg zorgt voor hen. Maar wie zorgt er in Ecuador voor de ouderen? Dat wordt eigenlijk altijd binnen de familie gedaan. Dus als je ouders wat ouder worden, dan is eigenlijk wel de bedoeling dat ze bij hun huis komen. En dat de familie de volledige zorg op zich neemt. Dat is nogal wat als je dan de hele volledige zorg op je moet nemen. Waar komt dat familiegevoel vandaan? Is dat altijd al zo geweest in Ecuador? Ja, ik denk dat het veel ook met de kerk te maken heeft. Dus bijna iedereen in Ecuador is katholiek. En er is een heel sterk familiegevoel. Dus elke zondag ga je naar de kerk samen. Sowieso één keer in het weekend wordt er samen geluncht. En liever ook nog gedurende de week dat je een paar keer komt lunchen. En daarnaast heb je gewoon hele sterke normen en waarden of zo. Familiewaardes. Ja, familiewaarden staan dus echt op nummer 1. Wanneer komt dat punt dat de kinderen zeggen... Oké, nu mogen jullie papa en mam, kom maar bij ons in huis wonen? Ja, ik denk dat dat per familie een beetje verschilt. Bijvoorbeeld in mijn familie, mijn schoonouders, die zijn nog heel gezond. Die zijn een jaar of 65 en die hebben alles nog heel goed voor elkaar. Maar mijn schoonzus is al wel bij hun ingetrokken. Okay. Ook omdat ze een groot huis hebben en ja, alleen is ook maar zo alleen. Dus mijn schoonzus woont daar met haar man en twee kinderen. En dat is eigenlijk wel heel handig ook voor haar. Omdat dus mijn schoonouders opletten op de kinderen. Dus hun kleinkinderen. En zo blijft er een beetje leven in het huis. Kijk, nou dat is toch goed, want er gaat er twee kanten op. Dat is fijn in ieder geval. Maar ik kan me ook voorstellen, als deze ouderen heel veel zorg nodig hebben, dat het eigenlijk niet meer zo goed te doen is. Omdat als familie allemaal op te pakken, hoe lossen ze dat dan op? Ja, je hebt natuurlijk ook zusters en doktoren, hè, die af en toe in huis komen, vooral als er wat aan de hand is. Je kunt ook een hulp in de huishouding zoeken, die dan kan helpen ook met thuiszorgtaken. Mm-hmm. Maar als je niet in de rijkere kringen je begeeft, dan ziet het er heel anders uit. Dan moet je ook bij je familie gaan wonen. En dan moet je naar de publieke ziekenhuizen om daar af en toe je zorg te kunnen krijgen. En dan hoop je maar dat het allemaal goed gaat. Maar er is ook vaak bijvoorbeeld bij de armeren heb je ook bijvoorbeeld een nicht die wel een zuster is. Dus die komt dan langs. Mm. Of een tante of een verre neef die dokter is toevallig. Dus het wordt heel vaak geprobeerd om binnen de familiekring op te lossen. Maar is het dan bij die arme families, is er dan wel ruimte voor iedereen? Of hoe ziet het er dan van binnen uit in zo'n huis? Ja, een eigen kamer, dat is er vaak niet. Maar ja, in Ecuador wordt er ook anders gekeken naar ruimte. Dus je woont vaak buitenaf. En dan heb je ook wat, misschien een stukje akker. Of het huis zelf is niet zo heel erg belangrijk. Nee. Je kan met een aantal mensen in de slaapkamer liggen. Maar je kan ook bijvoorbeeld de woonkamer 's avonds omtoveren tot een slaapkamer. Ah, ja. Ja, het is vaak het belangrijkste dat ze bij elkaar zijn. En dat is fijn en daar worden ze gelukkig van. En het is niet echt heel erg belangrijk dat dan iedereen een aparte slaapkamer heeft en een badkamer. Ja, nou dat is eigenlijk ook wel een heel mooi idee. Dat die familie toch zo belangrijk is. Jij zei net al, jouw eigen schoonzus, die is nu bij jouw schoonouders ingetrokken. Stel, zij wil dat niet meer doen of dat gaat niet meer. Zou jij dan voor je schoonouders gaan zorgen? Goeie vraag. Maar ik ben al wel een beetje gewend aan de Ecuadoriaanse cultuur. Dus wij gaan ook wel een paar keer in de week bij mijn schoonouders lunchen. We hebben een goede band met mijn schoonzussen, met al hun kinderen. Maar meestal wordt het toch verwacht van de dochter dat die voor hun ouders gaat zorgen. Ja. Ik weet niet waarom dat zo is. Kijk, de man die werkt normaal gesproken fulltime. De vrouw die blijft in vele gevallen thuis. Of die werkt bijvoorbeeld alleen in de ochtenden. En dan ga je... Ja, de vrouw zorgt voor de kinderen, zorgt voor de lunch. Die zorgt voor de familie. Dus dan is het ook logischer dat de vrouw, of in dit geval de dochter, ook de zorg op zich neemt van haar ouders. Mm-hmm. Ja. Wat heb jij nog ouders in Nederland eigenlijk? Ja, twee. Dus mijn moeder en mijn vader leven nog. Ik heb ook nog een oma van 80. Kijk. Waar ik een hele goede band mee heb. Ja, dus dat is wel hartstikke leuk. Maar zijn zij dan welkom bij jou thuis in Ecuador? Nou, mijn vader die komt heel vaak. En die is bijvoorbeeld in de pandemie een half jaar bij ons ingetrokken. Mm-hmm. En dat was alleen maar weer heel erg fijn. Want hij zorgde toen ook voor mijn zoon. Die was toen net geboren. Ah, ja. Ja, en mijn hond. En ik vind het hartstikke gezellig altijd, die volle huizen. Ja. ik ben zelf enig kind, dus ik heb geen broers en zussen. Dus dan ja, ben je dat niet echt gewend, het volhuis. Dus als ik dat nu hier in Ecuador zie of als mijn familie overkomt, dan vind ik het echt hartstikke leuk. Ja, ik vind het ook een prachtig idee, dat familiegevoel. Want je zei net al, het gaat een beetje twee kanten op. Dus je schoonzus die woont nu bij haar ouders. En die ouders die zorgen ook voor de kinderen. Laat jij dan je kinderen ook bij je schoonouders bijvoorbeeld, bij opa en oma? Dat zou kunnen. Maar ja, onze manier van opvoeden is niet echt hetzelfde. Ah, ja. Ik merk toch dat wij op dat punt wat Europeeser zijn en wat strenger voor de kinderen. Wat meer gefocust op goed voedsel en ja, bijvoorbeeld geen televisie kijken gedurende de week. Mm-hmm. Maar als ik mijn kinderen bij mijn schoonouders laat, dan weet ik zeker dat ze ijs eten elke dag, chocolade eten elke dag. Televisie mag kijken wanneer ze willen. Ja, dus dat is even iets anders. Ja. Dus als die kleine man daar logeert, die is nu 4, als hij daar logeert één nachtje, dan moet ik echt weer wekenlang daarna minder discipline krijgen. Want alles is gelijk weer helemaal weg. Dat is wel mooi. Dat hoort ook wel een beetje bij het idee natuurlijk van opa's en oma's, als ik het zo hoor. Ja, dat is waar. Maar wel met mate. Ja, met mate. Zeker weten. Hey, en als je het nu vergelijkt met hoe wij zorgen in Nederland voor de ouderen en in Ecuador, wat heeft dan jouw voorkeur? Wat vind jij het fijnst om te zien? Ja, ik denk toch dat we heel veel dingen ook van Ecuador kunnen leren. Er zijn heel veel dingen die wij hier in Nederland heel goed doen, maar ik denk toch dat de manier waarop ze in Ecuador met hun familie omgaan echt heel mooi is. Ja. En dat het uiteindelijk ook beter is voor het gemeenschapsgevoel, voor ja, dat mensen zich niet buiten de boot voelen en eenzaam voelen. Want ik heb toch het idee dat hier heel veel in Nederland heel veel ouderen eenzaam zijn. En dat vind ik zo sneu. Mijn moeder die werkt in de thuiszorg bijvoorbeeld. En die vertelde nu dat ze eigenlijk geen thee meer mag zetten voor de ouderen, omdat daar geen tijd voor is. Oh, wow. Denk ik, jeetje. En toen zei mijn moeder, ja, ik word er zo triest van. Want die mensen die zien al helemaal niemand. Wij zijn de enige waarmee ze dan nog een beetje contact hebben. Want kinderen, ja, die gaan niet. Die zoeken hun ouders niet zo vaak op, want die hebben druk of die hebben andere dingen te doen. En dan is de thuiszorg de enige waarmee ze nog contact hebben. En als dat dan ook al niet meer mag, als je daar ook dan niet meer even 10 minuten mag pakken om een kopje thee te zetten, dan denk ik, ja, waar zijn we mee bezig? Ja. We hebben het hier zo goed in Nederland. We hebben zoveel, of tenminste, de economie gaat zo goed en we hebben allemaal te eten, we hebben allemaal een huis. Waarom kunnen we dan niet wat beter voor elkaar zorgen? Ja, dat is denk ik heel erg mooi om hier uit dat mee weg te nemen vanuit Ecuador. Inderdaad, zorgen voor elkaar om weer dit tot familiegevoel wel weer een beetje aan te draaien. Want dat lijken we inderdaad af en toe wel te vergeten te zijn hier in Nederland. Ik wil je heel erg bedanken, Rebecca Bruijk vanuit Ecuador, voor dit inkijkje in Ecuador en hoe ze daar met de ouderen omgaan. Ik wil je heel erg bedanken en tot de volgende keer. Dankjewel, Rosa. Tot de volgende keer. Lift up your hearts with a smile. Lift up your feet with a dance. Lift up your spirits with a song. Spirits with a song. It's family time. It's family. Speciaal voor alle families die ook hun opa's en oma's in huis nemen. Dit was Family Time van Ziggy en Judah Marley. BNN Vara. De wereld van. De wereld. De wereld van. De wereld van. De wereld van BNN Vara. Rosa Wierda. Afgelopen maandag was het Equal Pay Day en op deze dag wordt er aandacht gevraagd voor gelijke betaling tussen man en vrouw. Want helaas, zelfs in 2023 krijgen vrouwen minder betaald dan een man voor dezelfde functie. Voor elke euro die een man verdient, krijgt een vrouw er maar 83 cent voor. Maar hoe kan dat toch? Dat heeft te maken met een aantal dingen. Vroeger werden vrouwen namelijk minder hoog opgeleid en daarom kwamen er lagere lonen. Maar nu worden jonge vrouwen juist steeds hoger opgeleid en studeren langer door, waardoor ze in het begin meer verdienen dan de man. Maar dat gebeurt maar tot hun 26e, want dan gaat het naar beneden. En dit komt meestal door de komst van kinderen en het beginnen van een familie, waardoor veel vrouwen toch part-time gaan werken en daardoor minder verdienen. En tot slot zouden ook veel vrouwen minder snel durven vragen om een loonsverhoging. Maar hoe zouden ze dat eigenlijk moeten doen? Dat wordt hier uitgelegd. Je moet bij je baas binnen, dat is eng. En nou zijn er hormonen die daarbij helpen. Dat is namelijk testosteron. Oké. Testosteron zorgt voor daadkracht, voor moed, voor risico's durven nemen. Kunnen we daar iets aan doen? Ja, dat testosteron kun je opkrikken. Nou komt hij met de Boquito. Kijk, daar komt de Boquito. Want die Harvard-professor Amy Cuddy die heeft dat uitgevonden, dat je door een bepaalde lichaamshouding aan te nemen kun je je hormoonspiegel en dus je testosteron wat opkrikken. Dan ga je vlak voordat je dat gesprek ingaat, ga je even naar de wc. Heel belangrijk dat je zorgt dat er niemand anders op die wc is. Hoezo? Okay. Dat is echt wel belangrijk. Hoezo? En dan doe je dit. Oh, nee. Je wil er meer verdienen. En dan ga je gewoon naar binnen. Dames? Dan krijg je 10% meer. Nee, toch? Juist, ja, of dit echt gaat helpen, dat denk ik niet. En ook aan die durf ligt het voor het grootste gedeelte ook niet. Die genderongelijkheid, dat zit veel dieper in het systeem verworven dan dat. Maar hoe zit het met die gendergelijkheid in andere landen? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondent uit Engeland. We vliegen naar het Verenigd Koninkrijk, want daar woont Nicole Nieman. Nicole, een hele goede avond. Een hele goede nacht. Gendergelijkheid, hoe uitzicht dit in het Verenigd Koninkrijk? Waar laat dit zich het meeste zien? Ik denk dat het zich het meeste laat zien in het bedrijfsleven, maar met name ook in salaris en in betaling van het verschil tussen mannen en vrouwen. Ja. En ik denk ook dat heb laten onderzoek gelezen dat 1 op de 7 Britten denkt nog steeds dat er geen genderongelijkheid bestaat in de UK. En ik denk dat er nog heel veel wat oudere traditionele visies zijn in de UK. Waar komt het ongeloof dan vandaan? Ja, goede vraag. Het blijkt dat 2/5 van de Britse bevolking vindt nog steeds dat vrouwen thuis bij de kinderen moeten zijn totdat ze naar school gaan in ieder geval. Ja. Dus dat is best aanzienlijk. Daarnaast zie je ook nog steeds dat er meer vrouwen zijn die part-time werken dan mannen. Mm. Volgens mij is dat een beetje hetzelfde ook in Nederland. Ja, absoluut. En ze stoppen ook vaker, of ze hebben vaker een werkonderbreking als het ware. Dat helpt niet. En leidt ertoe dat er toch nog steeds een grote ongelijkheid bestaat. Je zei al dat veel vrouwen die werken ook deeltijd. Dat is hetzelfde dus in Nederland. Wordt dit gestimuleerd om ook te veranderen? Zijn er mensen die zich inzetten die dat vrouwen meer fulltime willen werken? Wij hebben hier Sander Schimmelpenning, die hier zich daar heel hard voor maakt. Wat zijn die geluiden in het Verenigd Koninkrijk? Verandert dat? Ik denk dat in dat opzicht ook de vergelijking te maken is met Nederland, is dat de kinderopvang een probleem blijft. Heel duur is. En ook heel erg afhankelijk is van waar je woont of je. Nee, of je ergens goed terecht kunt of niet. En ik denk dat er aan bijdraagt dat heel veel vrouwen niet kunnen gaan werken omdat ze meer kwijt zijn aan kinderopvang dan dat ze verdienen. Ja. En dat is wel echt een probleem. Een heel groot probleem. Over kinderopvang kunnen we het ook de volgende keer nog wel over hebben. Want dat blijft ook een groot onderwerp. Ja, nee, absoluut. Dus dat is hier ook absoluut een onderwerp van gesprek. Ja, heb jij zelf deze ongelijkheid ook ooit ervaren? Nee, niet dat ik echt. Voor zover ik. Ook niet hier in de UK. Dan moet ik ook zeggen, ik werk bij een bedrijf dat oorspronkelijk in Nederland is opgericht. Mm-hmm. En ze zijn wel vrij sterk op het pad om gelijke kansen voor iedereen te creëren binnen het bedrijf. Ook het aantal vrouwen in de top te stimuleren. Dus wat dat betreft, ik heb het zelf niet heel erg ondervonden. Maar dan vraag ik me toch af, want je zei net, eigenlijk is Verenigd Koninkrijk redelijk conservatief, ook omdat ze daar op een andere manier naar kijken. Verschilt het heel erg met Nederland? Heb je het idee dat er op een andere manier ook naar die gendergelijkheid wordt gekeken daar? Nee, ik denk dat het ook wel een beetje gelijk is. Ik denk dat wat ik begrijp, wat ik over gelezen heb, ook dat mensen wel met dezelfde dingen struggelen. Het pushen van meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Mm-hmm. Ook onder de politieke leiders. Dus er wordt zeker wel aandacht aan besteed. Alleen ja. ze zijn er nog lang niet. Er zijn echt nog wel grote verschillen in inkomen, uurloon en ook het aantal vrouwen dat in het bedrijfsleven in de politiek aan de top staat. Ja, je zegt het al, die uurloon, over die loonkloof, dat is best wel pittig. Hier in Nederland verdienen we ongeveer 13,5% gemiddeld minder dan de mannen. Dat is onder het gemiddelde ook nog van de EU. Want hoe zit dat dan in Groot-Brittannië? Ja, in vrouwen, of vrouwen doen het ook slecht in dat opzicht in de UK. Het gemiddeld aantal vrouwen dat werkt verdient in 2019 40% minder dan zeg maar haar mannelijke counterpart. Maar ook als je naar het uurloon kijkt, dan ligt dit gemiddeld 19% lager dan bij mannen. Wow. En ook vrouwen aan de top verdienen zo'n 77% van wat de mannelijke counterparts verdienen. Dus daar zit echt nog wel een heel groot gat tussen. Dat is zeker een flink gat. Dat is eigenlijk nog groter dan in Nederland. Dat had ik echt niet echt verwacht. Want jullie staan nu ook, Groot-Brittannië staat dus op plek 23 op dit moment in de wereldlijst van gendergelijkheid. Of van hoe goed het land het doet. Heb je het idee dat het land wel vooruitgang maakt? Het maakt vooruitgang, maar het is nog te weinig, denk ik. En ik denk dat er echt nog wel meer gedaan kan worden. Ik denk voor een deel, als ik heel eerlijk ben, en dat klinkt misschien raar vanuit het vrouwelijk oogpunt, maar dat een aantal vrouwen daar wellicht zelf ook debet aan zijn. Hoe ze benaderen, hoe ze betaald moeten worden. Ik heb zelf ook leiding gegeven aan teams met mannen en vrouwen. Een man benadert dat heel anders. Die zegt gewoon wat hij vindt dat hij waard is. Terwijl een vrouw vaak denkt dat ze zich eerst moet bewijzen. En ik heb wel het idee dat dat een rol speelt ook in die ongelijkheid. Ja, daar kan ik me voorstellen dat dat een rol speelt. Maar het zou eigenlijk niet zo moeten zijn natuurlijk. Je ziet dat er wel initiatieven worden genomen vanuit de politiek. Ook samen met het bedrijfsleven om toch te stimuleren dat er een minimum van 40% vrouwen aan de top gaan komen. Maar ook ten aanzien van de ongelijkheid wordt dat steeds meer vastgelegd in wetgeving. Mm-hmm. Dus we zijn er wel mee bezig. Maar nogmaals, ik denk dat er nog een hoop ruimte is voor verbetering. Ja, dus er worden een aantal quota gezet. Worden die quota dan ook wel echt gehaald? Het is niet verplicht. Okay. Maar het stijgt wel. Als je kijkt naar de grafieken, dan zie je dat absoluut het aantal vrouwen in de top en in de politiek sterk aan het toenemen is. Mm-hmm. Maar nogmaals, ja, weet je, als je maar heel weinig vrouwen hebt, als er een verdubbeling, dan is dat al snel een grote stijging. Yeah. In aantallen valt dat natuurlijk nog heel erg mee. Die verschillen zijn eigenlijk nog groter bij vrouwen van kleur. Hoe staan zij er op dit moment voor? Relatief slecht. En eigenlijk is dat sinds corona alleen maar slechter geworden. Mm. Je ziet dat vrouwen van kleur veel vaker moeten solliciteren dan mensen zonder kleur. Zelfs zo'n 60% meer om dezelfde aantal reacties te krijgen. Slechts 6% van de vrouwen hebben een functie van CEO. Is als je kijkt naar de beursgenoteerde ondernemingen, maar niet één daarvan is een vrouw met kleur. En ook 1/3 van de vrouwen van kleur zegt dat ze onterecht of geen promotie hebben gekregen of zijn overgeslagen op het moment dat het zover was. Hmm. Dus nee. Dus er heeft nog een hele lange weg te gaan. Want nu, we komen er eigenlijk nog niet eens met de vrouwen in het Verenigd Koninkrijk. Dan nog vrouwen van kleur staan nog een paar stappen achteraan. Wordt er ook op die manier van diversiteit, wordt daar ook op ingezet? Of heb je het idee dat misschien een beetje wordt vergeten? Nee, er wordt zeker aandacht aan besteed. En dat zit er met name in het stimuleren van opleidingen. En met name in de doelgroepen die het wat minder hebben. om ervoor te zorgen dat ze een goede opleiding krijgen. Maar ook zeg maar vrouwen in de richting te duwen. En volgens mij is dat een beetje vergelijkbaar met Nederland. In IT en de wat meer mannelijke beroepen, zeg maar. Mm. Dus daar wordt zeker wel aandacht aan besteed. Maar nogmaals, het gaat niet heel hard. En ik denk dat er nog wel een hoop werk te doen is. Ja, absoluut. Het is duidelijk dat Verenigd Koninkrijk ook nog een lange weg te gaan heeft, net als Nederland, in gendergelijkheid. En hopelijk gaan we nu alleen nog maar vooruit daarin. Ik wil je heel erg bedanken, Nicole Nieman vanuit het Verenigd Koninkrijk. En ik wens je nog een hele fijne nacht. Graag gedaan. En jij ook nog een hele fijne nacht. Dankjewel. Nobody knows except my pillow at night. All through the day how many tears I have to fight. Aretha Franklin met Cry Like a Baby. BNN Vara. BNN Vara. De wereld. De wereld. De wereld. De wereld van BNN Vara. Rosa Wierda. En met Aretha Franklin zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van De Wereld van BNN Vara. Maar ik heb nog een heel uur voor je klaar liggen. En we gaan het zo meteen hebben over de filmindustrie in andere landen. We vliegen namelijk naar China, Brunei en naar Zweden om te kijken hoe de films daar in elkaar steken. Wie zijn de grootste regisseurs? Wat zijn de beste films? En dat allemaal vanwege het filmfestival hier in Nederland. Dat hoor je allemaal na het journaal. De wereld van NPO Radio 1. Twee uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een golfballenfabriek in Taiwan zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn ook 3 brandweerlieden. Door de brand waren ook meerdere ontploffingen. Ruim 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken nog naar 4 vermiste fabriekswerkers en een vermiste brandweerman. Inwoners van Zuidoost-Limburg maken zich grote zorgen over de sluiting van de spoedeisende hulp in Heerlen. Volgens het ziekenhuis is de sluiting nodig vanwege een groot personeelstekort. Daarom moet de spoedzorg en de kraamafdeling verplaatst worden naar Sittard-Geleen, zo'n 20 kilometer verderop. Tegenstanders van de plannen hielden een protestmars en haalden 30.000 handtekeningen op. De spoedeisende hulp staat in meer plaatsen onder druk. Zo is de spoedpost in Zutphen alleen nog overdag open en sluit op termijn 2 ziekenhuizen in Sneek en Heerenveen. Het Oekraïense vredesplan en de laatste VN-voorstellen om de graandeal in de Zwarte Zee nieuw leven in te blazen zijn allebei niet realistisch. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, gezegd. In het plan staat onder meer dat Oekraïne alle door Rusland ingenomen gebieden terug wil. Volgens de Russische minister zal de oorlog uitgevochten moeten worden op het slagveld als Oekraïne en het Westen hun standpunten niet bijstellen. Meerdere geldautomaten in Den Haag zijn bewerkt door criminelen. Volgens de politie is bij 10 automaten een zogeheten cash trap geplaatst. Daardoor bleef het geld vastzitten in de automaat nadat er gepind was. Even later haalden criminelen de cash trap weg en gingen ze er met het geld vandoor. De politie adviseert om alert te zijn bij het gebruiken van een geldautomaat. Het weer op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht zijn er opklaringen. In het binnenland kan het mistig worden. Komende dag schijnt de zon, maar in de middag zijn er stapelwolken. Het wordt rond de 20 graden. Na het weekend wordt het nog iets warmer, ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNNVARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom terug bij de wereld van BNNVARA van zondag 24 september. Mijn naam is Rosa en ik neem je vannacht mee op wereldreis. We zitten er al middenin en we gaan het komende uur hebben over de filmindustrie in andere landen. Want het Nederlands Filmfestival is officieel begonnen. De komende week staat in het teken van nieuw Nederlands filmtalent. En er gaan, deze week gaan er dus nieuwe films in première en wordt natuurlijk de Gouden Kalveren weer uitgereikt. Maar hoe zit die filmindustrie in elkaar in Zweden, China en Brunei? Dat hoor je allemaal zo. En laat me ook nog steeds weten waar jij aan het luisteren bent. En dat wordt al volop gedaan in de gratis NPO Radio 1-app. Zo zegt Nelly, groetjes uit Alphen. Uit Florida komt meneer Meijers. En Ineke, die is aan het luisteren vanuit San Sebastian. Danny, die luistert mee vanuit Libanon in Beirut. John, die luistert mee van Curaçao. Thea, die luistert mee in Middelstum. En Martin, die stuurt een dikke duim in de gratis NPO Radio 1-app. Hij staat nog de hele nacht voor je open, dus laat een berichtje achter. En wie weet, spreek ik je zo. BNN Vara. De wereld van. De wereld. De wereld van. De wereld van. De wereld van BNN Vara. Rosa Wierda. Maar eerst stel ik je voor aan mijn correspondenten van het tweede uur. En ik begin in China, want daar woont Mirjam Thieme. Mirjam, een hele goede morgen voor jou daar. Hi, goedemorgen. Dankjewel. De Asian Games die zijn gisteren van start gegaan in de stad Hangzhou. Wat zijn de Asian Games? Dat zijn eigenlijk een soort van Olympische Spelen voor landen in Azië en ook het Midden-Oosten. Het is de 19e keer, dus het is ook echt, ik geloof elke 4 jaar. Dus het is, het moest eigenlijk in 2022 plaatsvinden, maar ja, dankzij corona is dat een jaar uitgesteld. Dus veel Aziatische landen en ja, er zijn tickets voor Parijs te winnen ook. Dus, kijk eens aan. Ja. Dus daar wordt dan ook nog wel naar uitgekeken tijdens die Asian Games. Staat heel Azië dan nu echt op zijn kop hierdoor? Nou, het is eigenlijk, ik heb het idee dat het meer nationaal is hier. Ze proberen het echt wel een beetje te promoten op televisie. Er was natuurlijk een grote openingsceremonie. Xi Jinping, het hoofd van China, heeft het geopend. Dus dat, het heeft wel veel aandacht hier. Ja. Maar of het nou echt, wist je ervan in Nederland? Ik denk niet dat het echt heel erg. Ik denk niet echt dat het heel erg. Of zelfs in Azië ook. Maar het is gewoon een belangrijke stap naar de Olympische Spelen in Parijs. Dus daar is het eigenlijk belangrijk voor. Een opstapje naar Parijs, inderdaad, voor volgend jaar. Naast de Asian Games is er nog veel meer aan de hand in China. Want volgende week begint het Moon Festival. Daar weet ik eigenlijk ook niet zoveel van. Wat betekent dat precies? Wat is het? We hebben een lange vakantie in het vooruitzicht. We hebben 8 dagen vrij. Vanaf vrijdag. Vrijdag is het Moon Festival en daarna is het 1 oktober. Dat is de nationale feestdag. Dus dan worden die dagen allemaal aan elkaar geplakt, zeg maar. Mm-hmm. En Moon Festival is, het is de volgens de maankalender. Dus China volgt ook de traditionele kalender. De maankalender is het de eerste volle maan van dus de 18 augustus noemen ze dat dan. De 15e van de 8e maand. Sorry, ik haal het even door elkaar. En dan is het volle maan en dat wordt gevierd met mooncakes. Dat zijn een soort speciale, taartjes, zeg maar, cakejes die gegeten worden. En die ook heel veel als, nou ja, als cadeau worden gegeven, zeg maar, in mooie dozen. Of, dus ja, het is een nationale feestdag. Dus die, ja, het begin van een lange vakantie. Ja, heerlijk. 8 dagen dus vrij. Wat ga je doen in die 8 dagen? Nou, ik blijf eigenlijk hier, want heel China, omdat het een lange vakantie is en mensen op zich niet echt heel veel vrije dagen hebben, wordt er heel veel gereisd. Dus ja, ik vind eigenlijk Beijing altijd heel fijn. Het is begin van de herfst, is mooi weer, weinig mensen in de stad. Dus ja, juist een fijne tijd om hier te zijn. Ik hoef niet zo nodig met heel veel miljoenen mensen op pad eigenlijk. Nee, lekker vakantie in eigen regio. Stad. Mensen gaan ook... Ja, nee, het is niet alleen in China. Mensen gaan nu ook... Nu kunnen ze weer vliegen. Dus er gaan ook heel veel naar Thailand, Indonesië en Korea. Dus ik heb zoiets van, ik blijf lekker hier. Thuis. Ik hoef niet per se als iedereen gaat. Ja. Nee, daar kan ik me iets bij voorstellen. Heerlijk. Geniet er alvast van en ik spreek je zo meteen. Oké, tot zo. Dankjewel. En dan vlieg ik door naar Brunei, want daar woont Marten Adema. Marten, een hele goede morgen ook voor jou. Ja, dankjewel. Een goede nacht. Goed nieuws in Brunei, want er komt een wet aan voor een minimumloon daar. Wat houdt deze wet precies in? Ja, dat klopt. De wet houdt in dat er nu voor de private sector in Brunei inderdaad een minimumloon wordt gesteld. En ik was een beetje verbaasd, want ik dacht eigenlijk dat dat er al was. Mm-hmm. Ik denk dat er onofficieel al heel veel bedrijven dat eigenlijk al deden, maar nu wordt het dus per wet vastgelegd. Dat is alleen een beetje interessant over wat de hoogte van het minimumloon nou zou zijn. En uiteindelijk is het bedrag uitgekomen op 500 Brunei dollar per maand. Dat is ongeveer €350. Maar een hoop mensen hadden toch verwacht dat het iets hoger zou liggen. Misschien 750 of misschien zelfs 1000. Nou, dat is dus teleurstelling, want kan je rondkomen van 500 Bruneise dollar per maand? Ja, het klinkt op zich niet heel veel. Maar er is hier geen inkomstenbelasting bijvoorbeeld. Dus dat wat mensen bruto krijgen, dat krijgen ze ook netto. Ja, dan zouden dus €350 overblijven. Dat klinkt als een laag bedrag. Maar met name huisvestingskosten liggen hier veel, veel lager. En ook een hoop mensen kunnen ook nog bij hun familie inwonen. Je ziet dat er heel veel mensen die net de arbeidsmarkt betrekken nog thuis wonen. En er zijn vrij grote woningen. Dus daar is wel van rond te komen, ja. Oké, gelukkig. Ja, ondanks dat het lager uitvalt, mensen zijn dus relatief ontevreden. Wordt er dan nog iets aan gedaan? Wordt er dan nog geprotesteerd of legt iedereen zich daar dan bij neer? Nee, ik denk dat het wordt wel bediscussieerd. En wat mensen op zich ook wel verwachten is dat het een beetje in fases gaat gebeuren. Mm-hmm. Dat geldt bijvoorbeeld nu voor een aantal industrieën. En mensen verwachten ook wel dat het op een gegeven moment toch wel omhoog gaat. Dat ze eerst kijken, oké, we gaan het op deze schaal doen in deze bepaalde industrieën. En als dat goed werkt, dan gaan we fase 2, fase 3 waarschijnlijk. En dan zien we er wat meer van. Dus dat zijn een beetje de discussies die rondgaan. Oké, nou, we gaan de fases tegemoet zien. Dankjewel, Marten Adema vanuit Brunei. En ik spreek je zo meteen over de films daar. Ik ben heel benieuwd. En dan vliegen we door naar Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, een hele goede avond. Goedenacht, Rosa. Goedenacht. Goedenacht is het eigenlijk, hè? Ja, dat klopt ook. Triest nieuws vanuit Zweden, want er zijn 3 mensen gewond geraakt door een aardverschuiving. Wat is daar precies gebeurd? In Zweden is er inderdaad met snelle klei is er een stuk van bijna 1,5 hectare... is gewoon 50 tot 70 meter opgeschoven. Wow. In het dorpje Stemingsund. En dat ligt ongeveer 15 kilometer ten noorden van Göteborg, als ik het goed heb. En ja, daar is ook een stuk van de E6, een van de snelwegen van Zweden. Die is dus ook gewoon in stukken gebroken. En er liggen gaten en er zijn auto's. Het gebeurde midden in de nacht. En dan zijn auto's gewoon letterlijk in kuilen gereden. Wat een nachtmerrie als je dat zo hoort, hè? Ja, het is een verschijnsel dat ik niet kende, maar blijkbaar vaker voorkomt in Canada, Noorwegen en Zweden. En quick clay wordt het genoemd, snelle klei. En dat blijkt een grondsoort te zijn die van een vaste vorm door regenval of door trillingen plotseling vloeibaar kan worden. En dat is hier gebeurd. Wat heftig. Hoe gaan ze dit nu oplossen? Want er is een hele weg eigenlijk nu kapot geraakt. Wat gaan ze nu doen? Ja, ze gaan het weer opbouwen, denk ik. Ze gaan nu wel eerst bodemonderzoek doen of ze niet weer op zulke kleilagen aan het bouwen zijn. Maar vermoedelijk wisten ze dit nog niet toen ze het destijds gebouwd hebben. Maar inderdaad, één restauranteigenaar die zag zijn hele restaurant en parkeerplaats 50 kilometer opschuiven. Wauw, ongelooflijk. Gelukkig zijn er dan maar 3 mensen gewond geraakt. Wel was het gelukkig maar midden in de nacht. Dat scheelt heel erg. Ben jij nu bang dat dit zomaar gaat gebeuren? Nou, in Zweden gebeurt niet zo heel veel met die dingen. De laatste ijstijd heeft hier de grond flink omlaag geduwd. We veren nog steeds langzaam terug, ongeveer 2 millimeter per jaar. Een fundering zoals in Nederland, dat doen ze hier niet aan. Dus ze vegen de vloer, ze zeggen zo, dit is het fundament en dan gaan ze bouwen. Oké, nou, prima. Als het goed werkt, dan werkt het dan toch? Als het werkt, dan werkt het, ja. Ik wil je heel erg bedanken, Joep Hermans vanuit Zweden. En ik spreek je zo meteen over de Zweedse filmindustrie. Tot later. Tot zo. ونكون حداك اه يا قلبي شوف هواك وين رماني فوق بحر صافي بمواج وداني معاه تبع رياح الحب وعندك حطني ودعني وصاني وقال لي حبيبك ما تنساه هي زينة ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقيناها يا زينة ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا بالقمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي قالوا لي خرجتي في الظلام بعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي ايه سينا ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا اه يا سينا ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا Muziek uit Algerije. Dit was Sina van de groep Babylon. En als je nou denkt, waar gaat dit nummer over? Het is natuurlijk zo'n mystieke klank. Het gaat zoals elk goed nummer over de liefde. En een, ja, een ex die je bedriegt. We kennen het allemaal. De wereld van PNNVARA. Het Het komende uur staat in het teken van films, want het Nederlands Filmfestival is vrijdag van start gegaan. En dat houdt in dat er veel bijzondere nieuwe Nederlandse films worden gepresenteerd en de Gouden Kalveren worden uitgereikt. Vanmiddag om 1 uur worden ook de nominaties hiervoor bekendgemaakt. En ik wil al graag even in mijn glazen bol kijken, want ik denk namelijk dat deze film met het gelijknamige liedje, dat die wel eens een kans zou kunnen maken. Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Ja, dit prachtige nummer van Anthony Kamerlin, dat blijft mij en ik denk heel Nederland voor altijd kippenvel geven. En dit jaar is de gelijknamige film uitgekomen, gebaseerd op het leven van Isa Hoes en Anthony Kamerlin. En ja, wat ik al zei, wellicht maken zij kans op die Gouden Kalf. Maar welke films zijn een Gouden Kalf waardig in het buitenland? Welke film hebben daar een onuitwisbare indruk achter gelaten? Wie zijn de beste regisseurs en hoe ziet die filmindustrie daaruit in China, Brunei en Zweden? Dat hoor je allemaal nu. En ik vlieg als eerste naar China, want daar woont Mirjam Thieme. Mirjam, een hele goede morgen wederom. Hoi. Ja, de Chinese filmwereld, daar weten we eigenlijk niet heel veel van in Europa. Buiten dat er in Nederland heb je het jaarlijkse Cine Asia Festival, maar dat is het eigenlijk. Missen wij wat van die Chinese films, vind jij? Ja, eigenlijk vind ik van wel. Want het is natuurlijk ook wel heel erg cultuurgebonden. Maar ik denk dat vooral de laatste jaren de Chinese films qua kwaliteit echt wel vooruit zijn gegaan. Ze mixen gewoon. Ze hebben heel veel, weet je wel, culturele inslag. Ook, of de natuur, of Chinese gebouwen. En dat wordt gemixt met een, of een soort cultureel verhaal, wat misschien niet per se zo interessant is voor het buitenland. Martial arts, dat is natuurlijk. Dus het wordt heel groots aangepakt wel. Er zijn best wel een aantal goede films toch wel. Ja, we duiken even de geschiedenis in om ook die ontwikkeling in de Chinese filmen goed te begrijpen. We beginnen in de jaren 30, 40. Toen was Shanghai een waar Walhalla eigenlijk voor filmmakers. Hoe zag die filmindustrie er toen uit in die tijd? Nou, voor de oorlog werd er vooral naar het westen gekeken wat daar aan de gang was. En dat werd geprobeerd een beetje gekopieerd te worden. Dan natuurlijk met veel Chinese. Een mix van zeg maar het westerse kleding bijvoorbeeld, ook met Chinese kleding. Vooral vrouwen werden echt wel ook heel lokaal beroemd, zeg maar, in de filmindustrie hier. Ja, maar dat duurde, dat soort films, dat veranderde eigenlijk een tijdje daarna. Want de Chinese revolutie kwam daar, dat deed de film veranderen. Want hoe veranderden die films? Wat voor doel kregen die films toen? Nou ja, vooral propaganda natuurlijk. Er waren vanaf 1949 tot ongeveer ver in de jaren 70 wel. Waren films gewoon met het doel om het de socialistische leer aan de man te brengen, zeg maar. Dus veel en ook revolutionaire films, zeg maar. Om het doel van de partij naar de mensen te brengen. Dus dat was eigenlijk alleen, dat was het enige wat te zien was. Tijdens die jaren eigenlijk. Want hoe zag dat er een beetje uit, zo'n film? Zat daar dan een fictief verhaal in, waaronder een hele boodschap vanuit die propaganda? Je kan het eigenlijk een beetje zien zoals, veel militair, of niet per se militairen, maar dus het verhaal van de revolutie, zeg maar, wordt nogal eens herhaalt, zeg maar, in de films. In The Red Detachment of Women, dat is een film die in die jaren is gemaakt. En die is nog steeds, ja, eigenlijk de belangrijkste film die toen gemaakt werd. Nog steeds ook in het theater en in dans te voorkomt. En dat, ja, dat gaat echt over hoe, ja, hoe de revolutie tot stand kwam. En de rol van de vrouwen daarin ook. Dat is op zich wel apart. Maar ja, het is natuurlijk ook heel een socialistische inslag daarin. Dus, waarom was dat heel apart, ja, dat die rol van vrouwen dan zo centraal stond? Op zich was het best wel een soort van feministische tijd in China. De vrouwen werden echt wel gebracht als een belangrijke rol binnen die socialistische maatschappij. Dat werd juist in die film, maar ook nog steeds in andere filmen in die tijd, werd dat tot uitdrukking gebracht. Ja, mooi. Dan maken we even een sprong in de tijd, want we gaan naar de jaren 80. Toen kende de Chinese filmindustrie een ware omslag. Werd vrijer. Wat typeerden de films van toen? Het was in de jaren 80 begon eigenlijk, zeg maar, ging de deur van China open naar het Westen. En kwamen er ook wel meer films met een andere, meer, niet per se een westerse onderwerpen, maar in ieder geval niet meer zo socialistisch revolutionair. Zhang Yimou en Chen Kaike, dat waren twee filmregisseurs die in die tijd opkwamen en ook internationaal bekend zijn geworden. Die hebben een aantal films gemaakt die gewoon een andere, ook wel het Chinese leven lieten zien, maar niet vanuit, zeg maar, de partijinslag, zeg maar. Dus het had wel vaak een culturele achtergrond, maar niet meer zo, niet meer met die socialistische achtergrond erachter, zeg maar. Nee, een bekend voorbeeld daarvan. Dat gaat over de film misschien wel, Raise the Red Lantern, uit 1991. Een van de eerste films die ook echt een Oscar-nominatie in de wacht sleepte. Ik kan me voorstellen dat dit ook China in een heel ander daglicht zette internationaal. Dat kan er wel, aan meegeholpen hebben. Want China was voor die tijd echt, ja, gesloten. Eind 80 jaar, begin 90 jaar ben ik Chinees gaan studeren. En toen kwamen die films dus ook allemaal op. Dus voor mij was dat echt wel, ja, inderdaad van, oh, wauw, dit is er ook, weet je wel. Want ja, we wisten eigenlijk op zich heel weinig nog van het land en wat er gaande was. Dus die films en dan vooral dat ze inderdaad internationaal bekend worden, Oscar-nominaties kregen. Dat heeft ze wel een beetje op de kaart gezet. Ja, laten we even kijken naar deze film, Raise the Red Lantern. Waar gaat die film over? Nou, het gaat over het leven op het platteland, zeg maar. In begin jaren 1920 speelt het af, dus begin jaren 20. En het gaat over hoe, dus dat is ook ver voor de oorlog, ver voor de revolutie. Hoe die families leefden. Er was ook toen wel al een groot verschil tussen arm en rijk. Maar het gaat over een jonge vrouw. Nu wordt de actrice Kung Li, die is daardoor ook echt heel bekend geworden, gespeeld. En ja, die is zeg maar de vierde vrouw in een rijke familie. Dus een soort van, weet je wel, mannen mochten meer vrouwen hebben. Dus ze was vrouw nummer vier. Het geeft heel erg weer hoe de verhoudingen waren tussen man, vrouw, rijk, arm, macht. In het vroege China, zeg maar. Dus het is echt wel een interessante film om te zien. Ja, en dan is er nog een andere film waar ik het ook graag over wil hebben. Dat is Crouching Tiger, Hidden Dragon. Want dat is de winnaar van maar liefst 4 Oscars. Een hele andere film. Misschien ook wel weer wat meer baanbrekend. Want die heeft heel erg de martial arts gebruikt in de moderne versie. Hoe zou je die film omschrijven? Het was eigenlijk, wij kennen heel veel, heel veel van die films hier. In het buitenland was natuurlijk eigenlijk, die kung fu films van Bruce Lee, die waren voornamelijk bekend. En Crouching Tiger, Hidden Dragon is eigenlijk veel meer met... Ja, het is hoe ze nu, zeg maar, de martial art dan met... Ja, een soort van de modernere versie ervan maken. Met ook heel veel mooie beelden erbij. En niet per se een supersterk verhaal of zo. Maar wel qua cinematografie gewoon heel goed. Het is gewoon een mix van er worden ook vaak heel veel mensen in zulke soort films gebruikt. Dus weet je wel, grote beelden met een soort van groot leger. Of waardoor er gewoon heel veel van die martial art te zien is in die structuur. En ja, dat is heel anders dan de traditionele kung fu film, zeg maar. Ja, een beetje een verfijnde manier daar eigenlijk van. Ja. Dus het is een beetje. Het is hier echt een hele populaire. Filmgenre, zeg maar. Ja, goed ook om in gedachten te houden voor iedereen die nu aan het luisteren is, dat dat wel prachtig is om te zien. Dan wil ik de laatste stap maken, want als we nu kijken naar de filmcultuur in China, wat is nu een typische stijl voor de Chinese films om te maken? Het is eigenlijk... De laatste jaren zijn er ook wel weer een beetje... ik noem het een beetje nationalistische films. Die blijven er altijd toch nog wel zijn. Die doen het toch nog wel goed. Mm. Over hoe goed het met China gaat. Of ook juist over de cultuur en de relaties tussen families, zeg maar. En dat wordt veel gemixt met martial art. Komt er veel in voor. De stijl is er nog steeds met vaak een mooie achtergrond. Long shots noemen ze dat in de filmindustrie. En natuur. Maar ja, het is eigenlijk een mix tussen een beetje nationalistische, patriotistische films. En dan heb je juist ook films die eigenlijk gewoon ook nergens over gaan. Zeg maar, het liefdesverhaal, zeg maar. Die heb je natuurlijk ook heel veel. Ja. Mooi. Ja. Ik wil je heel erg bedanken, Mirjam Thieme vanuit China, voor dat hele leuke inkijkje in de Chinese filmindustrie. Ik denk dat je veel mensen ook wel hebt geïnspireerd om een keer een Chinese film op te zetten. Dat hoop ik. Ja, ga het doen. Ja. Super, heel erg bedankt en ik wens je nog een hele fijne dag vandaag. Oké, goede uitzending nog. Dank je wel. Hello. muziek uit Israël. Dit is Avraham Tal. BNN Vara. De wereld van. De wereld. De wereld van. De wereld van. De wereld van BNN Vara. Rosa Wierda. We hebben het dit hele uur over de filmindustrie in andere landen. En we vliegen nu naar Brunei, want daar woont Marten Adema. En dat is eigenlijk niet een land waarvan ik had verwacht dat het een hele grote filmindustrie zou hebben voor zo'n klein landje, Marten. Hoe ziet die filmindustrie eruit daar? Ja, je hebt eigenlijk wel gelijk, Rosa. Het is een hele kleine industrie. En hij is ook relatief nieuw. Eigenlijk historisch was er eigenlijk heel weinig te doen met film hier. En dat kwam ook deels omdat de Brunei's gewoon heel veel internationale films keken. Mm-hmm. En heel veel meekregen uit Zuidoost-Azië en ook wel vanuit de Verenigde Staten. Dus er was eigenlijk niet heel veel behoefte om zelf films te gaan maken. Maar de laatste jaren is daar verandering in gekomen. Sinds 2017, 18, 19 zijn er wat mensen opgestaan in dat land. En die hebben gezegd, ik denk dat het eigenlijk wel belangrijk is dat we onze eigen filmindustrie een beetje gaan ontwikkelen en ook de mensen daarin kunnen gaan opleiden. Ja, wie zijn deze mensen die dit zo hebben aangezet? Ja, er is een regisseuse. Een dame, Siti Kamaluddin heet ze. En een bekende producent, Munji Atira. Die hadden zelf al films geproduceerd. En die zagen eigenlijk van het is eigenlijk best wel belangrijk dat we dit kunnen. En ze hebben met name gefocust op het vertellen van lokale verhalen. Zeggen, er zijn natuurlijk al heel veel internationale verhalen die bekend zijn. Maar waarom beginnen we niet met wat folklores, wat lokale verhalen, wat dingen die dicht bij de Bruneische cultuur staan. En daarmee beginnen we om een industrie op te zetten. En dan bouwen we het langzaam uit. Wat ontzettend goed. Dat lijkt me ook een heel belangrijk onderdeel van de filmindustrie om je eigen cultuur neer te zetten. Heb jij al deze films gezien? Ik heb één film gezien die ze hier hebben. Dat was een internationale film. Daar hebben we het misschien zometeen ook nog over. Mm-hmm. Ik heb ook veel kleine clips gezien. Er is ook een filmfestival hier. Niet echt vergelijkbaar met het Nederlands Filmfestival, maar een filmfestival desalniettemin. En daar nodigen ze aspirerende Bruneische filmmakers uit om eigenlijk korte films, en met kort bedoel ik echt 15 minuten op te sturen, die over de cultuur gaan. En die kun je ook op de website bekijken. En die heb ik ook allemaal gezien. Dat is eigenlijk een hele leuke manier om de Bruneische cultuur terug te zien door de ogen van jonge, creatieve filmmakers. Ja, het lijkt me fantastisch. Ook omdat het natuurlijk een cultuur is die we niet heel erg goed kennen. Nu lijkt het me wel ingewikkeld, want Brunei is een sterk gelovig land, islamitisch. Heeft dat invloed op deze films? Deels wel. Ja, ze moeten veel toch wel begrip en respect uiteraard tonen voor de lokale cultuur. Mm-hmm. Je zal hier inderdaad niet snel een film zien waar heel veel grof taalgebruik in zit. Of waar heel veel volwassene onderwerpen, zoals overspel bijvoorbeeld, in zit. Dat kom je hier denk ik gewoon niet tegen. Maar desalniettemin hebben ze best wel wat vrijheid om gewoon hun eigen verhalen te vertellen. En te experimenteren met nieuwe filmtechnieken, met stunts, et cetera. Tof. En die filmindustrie die wordt niet alleen aangemoedigd door dat festival. Er is ook je zei net heel kort al even, een filmschool opgericht. Hoe ziet die school eruit? Wat leren ze daar? Ja, dat is het Mahakarya Instituut van de Kunsten in Azië. En dat is eigenlijk een opleiding, een deelopleiding met een Australische universiteit. En je krijgt daar een soort film- en media diploma. Die opleiding duurt ongeveer 2 jaar. De intake is niet heel groot. Je praat over een paar tientallen Bruneische studenten per jaar. Dus het is een relatief kleine groep. En dan krijgen ze eigenlijk 2 jaar vakken in het maken van films en editen en creativiteit. En dan ook een gedeelte wordt in Australië gedaan. En als ze met die opleiding klaar zijn, dan kunnen ze of verder op het academische gebied in film, of ze kunnen eigenlijk gewoon aan de slag. En het zijn maar een paar mensen. Komt dat omdat de toelating heel streng is of omdat het nog niet heel populair is? Ik denk het laatste. Ik denk niet dat het heel populair is. Het is ook nog niet echt een hele geruststellende branche. Ook voor ouders, om het zo maar aan te geven. Hè, de kinderen die zijn toch wat veiliger als ze een technische opleiding of misschien een advocatuur ingaan of de medische wetenschap. Ik denk film is, omdat het zo relatief nieuw is en nog niet echt een grote branche is, is dat misschien zit daar wat twijfel bij, met name in de families. Maar goed, dat heeft tijd nodig, denk ik. Ja, ik kan me ook voorstellen dat in Brunei, een land dat zo gefocust is op olie en de energieindustrie, dat film inderdaad niet hoog in het vaandel staat. Ja, ja, daar zijn ook eigenlijk veel meer banen te krijgen. En daar wordt ook veel meer op gefocust, dat klopt. Ja, dan wil ik het hebben over een film die ook die ze hebben laten zien op dat filmfestival, het Bruneis Filmfestival. Jij hebt het zelf aangedragen, namelijk de film Jasmin. Wat voor film is dit? Ja, het is eigenlijk de eerste, zoals we noemen, international feature film. Dus een film die vanuit Brunei naar andere landen is gestuurd. Aziatische landen, maar hij is bijvoorbeeld ook naar Europa gestuurd. En op een Zwitsers filmfestival heeft hij ook een prijs gewonnen. Op het Zwitserse festival hadden ze ook een categorie voor Best Asian Movie Award. Mm-hmm. Een aantal jaar geleden, en daar hebben ze ook een prijs gewonnen. Dus deze is ook echt in het buitenland vertoond. Nou, dat is uniek voor Brunei. Er zijn eigenlijk nauwelijks films die de landsgrenzen voorbij komen. Ja. En dit is een beetje een coming-of-age film. Het gaat over een dame, dat is ook best wel vooruitstrevend, die, we hadden het net in het vorige gesprek over martial arts. Dit is ook een martial arts film. Silat heet de martial arts. Het is een soort Indonesische versie van kung fu. En dit is een jonge dame die dat graag wil leren. Om een jonge indruk te maken op een jonger, maar ook om een beetje onafhankelijk te worden. En de eigen wil, de expressie te uiten van de eigen wil. En uiteraard is de familie het natuurlijk niet mee eens. Ah, dat is een beetje het plot van het film. We gaan er een klein stukje naar luisteren. Kuncinya ada pada kekuatan keyakinan. Dan gerak yang indah putus. Consistency, pegang itu. Let yourself flow. Air dalam cawan akan menjadi cawan. Air dalam botol akan menjadi botol. Air di dalam tangan akan menjadi tangan. Jadilah seperti air. Ja, dit klinkt ontzettend spannend. Ik heb natuurlijk geen idee wat hier is gebeurd, maar ik heb er bijna een soort voorstelling bij. Maar jij hebt de vertaling bij je. Wat gebeurde hier? Wat hoorden we? Ja, er zaten trouwens ook wat Engelse woorden in. En dat is ook de Brunei of het Maleis wat hier wordt gesproken. Dat zit eigenlijk doorspekt ook met Engelse woorden. Dus je hoort er af en toe iets van terug. Dit was een klein fragment waarin de leraar of de martial arts instructeur eigenlijk een les gaf. En je hoorde het woord ayer heel vaak. Ayer betekent water. En het ging eigenlijk over de beweging, de vloeiende beweging, de flow van die vechtsport. En hij legde eigenlijk uit, als je naar water kijkt en je stopt water in een kopje, dan neemt het water de vorm aan van het kopje. En als je water in een fles stopt, dan neemt het water de vorm aan van het fles. En in je hand neemt het de vorm aan van je hand. Dus probeer in de vechtsport dat water te zijn. Dus probeer je te vormen eigenlijk naar de omgeving die je bent. Dus het was een soort inspiratieles voor dat Silat van de master aan Jasmin. Prachtig. Heer, geweldig. Denk je dat we deze film ergens kunnen kijken online? Volgens mij staat hij in zijn geheel op YouTube. Ja. Op YouTube, dus, oké. Ja. Nou, dus dat kan. Je hoort het. Als je hem wil zien, de film Jasmin, kun je dus vinden op YouTube. Nu staat deze filmindustrie in Brunei nog ontzettend in de kinderschoenen. Hoe denk je dat het over 10 jaar eruit gaat zien? Ja, ik denk dat het behoorlijk gegroeid zal zijn. Er komt meer aandacht. Er is denk ik ook meer ruimte in de samenleving om dit soort dingen te ontplooien. Met de jonge generatie krijgt natuurlijk ook heel veel mee van media en van films in het buitenland. Dus ja, ik zie een groei. Het zou nooit een enorme industrie gaan worden. Nee. Maar ik denk dat die wel met factor 3, 4, 5 kan groeien van waar we nu zijn. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik ga het in ieder geval in de gaten houden. En Jasmin sowieso even checken op YouTube. Ik wil je heel erg bedanken voor dit hele leuke inkijkje. Martin Adema vanuit Brunei. En ik wens je nog een hele fijne dag. En zet maar een heerlijke Bruneise film op. Geen dank. Fijne dag. Doeg. Luce por tu querer, te di mi vida. No sé qué voy a hacer sin tus caricias, sin ese gran amor que me arrebatas, que me quitas, que me robas y que me matas. Tal vez algún ladrón, algún farsante, malgaste lo que yo solía enseñarte. Tal vez algún señor de mucha plata, le ponga precio a nuestro amor, como si nada, como si nada, alguna tarde, alguna noche de escapada, este amor que tantas veces entregaba, cada olvidado en otra piel, mira así como si nada, como si no importara nada, como si nada, me has arrancado el corazón con todo y alma, me lastimaste, te han llevado mi esperanza, mis ilusiones, amor mío, como si nada. Si nada van Camilo Azuquita. BNN Vara. De wereld van. De wereld. De wereld van. De wereld van. De wereld van BNN Vara. Rosa Wierda. En dan vliegen we door naar Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. We zijn in Nederland niet heel erg bekend met de Zweedse filmcultuur, eigenlijk de Zweedse films. We kennen er nu wel een paar, daar gaan we het later over hebben. Maar zou je zeggen dat jij een groot fan bent van de Zweedse filmstijl? Eigenlijk is de Zweedse filmstijl heel interessant, vind ik. Een film kun je eigenlijk zien als een serie van foto's die snel achter elkaar genomen zijn. En een foto is eigenlijk het vastleggen van licht. En licht is het mooiste in Zweden op de hele wereld. Je hebt hier vreselijk veel tinten licht die je in Nederland eigenlijk niet kent. En in landen rond de Evenaar, zoals Spanje bijvoorbeeld, hè, daar staat de zon die staat loodrecht op het land. En dat is vreselijk licht, alsof je eigenlijk onder een computerscherm leeft of op een theater ligt. En dat zie je ook wel terug in die Spaanse films bijvoorbeeld. Een van de beste Spaanse films, dat is Hable con Ella van Pedro Almodóvar. En het gaat over mensen die in coma liggen. Dus dat is in Zweden heel anders. Het is hier of heel donker, of het is prachtig licht de hele zomer. En de Zweedse films die bestrijken eigenlijk ook dat hele spectrum. Je hebt hele lichte, gelukkige films. De Pippi Langkous kun je bijvoorbeeld noemen. Mm-hmm. Maar er zijn wel wat meer donkere films, zoals Mannen die vrouwen haten. De Stieg Larsson-trilogie die destijds verfilmd is. Ja, daar gaan we zo meteen even wat uitgebreider op in. Ik vind het een prachtige metafoor voor de Zweedse film. Die had ik nog niet helemaal zo gezien en zo ingeschat ook. Maar voordat we het helemaal over het licht en donker gaan hebben, doen we even een kleine trip down memory lane. We gaan even naar de jaren 60 en 70. Want ja, daar werd de Zweedse filmindustrie opeens groot. En niet met een mooie, ja, mooie thriller of een romantische comedy, maar met welk genre? Ja, de seksfilm. Die vond een opgang in Zweden. En vanuit Zweden de hele wereld. Dus de vrije moraal en de seksuele revolutie, die was er ook in Zweden. En de Zweedse zonde, zoals dat heet, die bestond uit het maken van een groot aantal seksfilms. Die niet meer zoals nu zijn. Hè. Nu kun je het per kilo van het internet afscheppen. Maar dat waren nog wel films waar iets van een verhaal in zat. Een loodgieter die langskomt om iets te maken in je huis. Was Zweden echt de trendsetter dan in dit genre? Dat durf ik niet te zeggen, maar ik ben ook niet zo heel thuis in het genre. Dus dat zou ik moeten onderzoeken. Maar er waren wel veel Zweedse seksfilms die inderdaad naar de hele wereld gestuurd werden. Ook in Amerika in de jaren 70 was er veel Zweedse porno en seks te vinden. Die nu niet meer zou mogen, denk ik ook. Want de grenzen van wat wel en niet mocht, was toen iets rekkelijker. Oké. Interessant. Interessante invloed vanuit Zweden op de hele wereld. Dat is nu niet meer het geval. Want als ik denk dus wel aan die Zweedse films, wat je net ook al zei. Mannen die vrouwen haten. Een bekend film, maatschappij kritisch, wat donkerder. Dan is dat typerend ook voor die Zweedse films? Ja, eigenlijk is dat typerend. Je had dus aan de ene kant de seksindustrie die opkwam, maar aan de andere kant was er heel veel maatschappijkritiek op het oude star Zweden, waar ja, toch vrij hiërarchisch was ingedeeld. En er kwam met Göran Wallander, Beck, dat soort politietrillers. Er werd toch veel kritiek geleverd op het Zweedse maatschappijdenken. Ja, en dat ging ook de wereld rond, want vrouwen die mannen haten, nou, het boek en de film zijn allebei grote bestsellers. Echte hit wereldwijd. Maar wie ook een bekend Zweedse acteur of regisseur is, dat is Ingmar Bergman. Ingmar Bergman, ja, dat is misschien wel de bekendste Zweedse regisseur die ook het hele spectrum bespeeld heeft. Hij heeft vrolijke films gemaakt, ook hele duistere films. Hè. Het Zevende Zegel, waar een ridder terugkomt van de kruistochten en totaal gedesillusioneerd is. En terugkomt en ziet dat zijn land door de pest, de zwarte dood, eigenlijk helemaal uitgestorven is. En dan komt Magere Hein hem zelf halen en dan besluit hij tot een schaakpartij. En als hij kan winnen van de dood, dan hoeft hij niet te sterven die dag. En ja, ik kan de film verklappen, maar eigenlijk moet iedereen hem zelf zien. Ja, want wat maakt hem zo'n fantastische regisseur? Het zijn eigenlijk de verhalen die hij goed in beeld weet te brengen. En voor die tijd ook wel nieuwe filmtechnieken die vaak gekopieerd zijn in films daarna. En natuurlijk de acteur die als een van de eerste waar hij mee gewerkt heeft, Max von Sydow, een bekende acteur. En Liv Ullmann, een Noorse dame, maar dat is niettemin ook wereldberoemd. Mm-hmm. Zeker wereldberoemd. Is hij internationaal ook gewaardeerd? In het begin wel. Later werd hij weer meer teruggetrokken naar het Zweeds. Hij ging toen ook op een eiland wonen en werd steeds wat wereldvreemder. Maar zijn beginfilms, die vestigen zijn naam in de wereld. Oké, okay, kijk eens aan. Welke, ja, en als we het dan toch hebben over iemand een gevestigde naam, dan is dat in, ook Pippi Langkous. Zo, Pippi Langkous. Heel ander genre. Ook Zweeds, veel lichter. Dus het, wat je zei met het licht, dat komt inderdaad hieruit. Wat voor invloed heeft dit karakter toch gehad op die filmindustrie? De invloed van Pippi Langkous is denk ik drieledig. Ten eerste is het verhaal van Astrid Lindgren van kinderliteratuur, dat eigenlijk voor het eerst ontdekt werd. Zodoende werd er ook ontdekt dat je aan kinderen geld kon verdienen. Dat heeft Studio 100 daarna prima nagedaan. Hè, met Mega Mindy en K3 en dat soort producties. En het anarchistische, dat kinderen eigenlijk een eigen wereld hadden, een eigen wereld konden beleven, waar de maatschappij wat achteraan liep. Hè. Klik en klak worden ze in het Zweeds genoemd, die twee domme politieagenten. Mm-hmm. Daar zit ook weer wat van die maatschappijkritiek in. En daar was Pippi Langkous wel vernieuwend. Ik vond er zelf weinig aan, eerlijk gezegd. Maar daar zijn heel veel mensen het mee oneens. Nou, ik ben het niet mee oneens, maar Nee, het trok mij niet. Het was dus niet mijn soort film. Meer van de ridders en de soldaten. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Joep, als we dan tot slot... Is er één Zweedse film waar jij van zegt van... Nou, die moet iedereen hebben gezien? Dan zou ik zeggen The Immigrants, Utwandrama. Dat gaat eigenlijk over mensen in Smaland die straatarm zijn en dan naar Amerika emigreren. Omdat in Smaland, het zuiden van Zweden, niks anders groeide dan stenen destijds. Toen zijn er 2 miljoen Zweden, dat was de helft van de bevolking, die zijn naar Amerika vertrokken. En vreemd genoeg eindigen ze dan in de streken van Minnesota, die eigenlijk hetzelfde onvruchtbare, onherbergzame hadden als het Zweedse Smaland hier. Dat is heel... Maar het is een prachtige film. Dat is een episch. Een beetje à la Novecento van Bernardo Bertolucci. Kijk eens aan. Er zit geen echte plot in, maar het is een magistrale film. Een magistrale film. Dat is heel erg mooi. Goed om allemaal naar te kijken. Bedankt voor die tip. En ook heel erg bedankt voor dit inkijkje in de Zweedse filmindustrie. Ik wil je bedanken, Joep Hermans vanuit Zweden. En ik wens je ook nog een hele fijne nacht. Een fijne nacht, Roze. Dankjewel. Oh, muziek uit Zuid-Afrika, gezongen in Xhosa, een van de 11 officiële talen uit Zuid-Afrika. BNN Vara. De wereld van. De wereld. De bel van. De wereld van. De wereld van BNN Vara. Rosa Wierda. En daarmee ben ik aan het einde gekomen van De Wereld van BNN Vara van 24 september. En er staat nog een hele mooie nacht voor je klaar. Zometeen is de nacht is zwart, is hier tot 6 uur bij je. Dus blijf vooral luisteren. Ik wil nog een paar appjes voorlezen die ik heb gekregen van mensen die aan het luisteren zijn. Zo ligt Bernard te luisteren vanuit VU, Medisch Centrum Amsterdam. Ik hoop dat alles weer snel beter gaat. Anna die zegt groetjes vanuit Purmerend. En Wilbert die zegt zoals elke week groetjes uit Zevenaar. Bedankt dat jullie erbij waren deze week. En hopelijk tot snel weer. Volgende week ben ik er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Tot dan. Radio 1.